Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, już minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. MSZ interweniuje w sprawie antypolskich haseł na ogrodzeniu polskiej ambasady w Izraelu. 35-latka, która wraz z synem trafiła do szpitala po pożarze domu, zatrzymana, usłyszy zarzuty. Marsz zwolenników byłego prezydenta Gruzji przeszedł ulicami Kijowa. Antypolskie hasła i swastyki pojawiły się na ogrodzeniu ambasady Polski w Izraelu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych interweniowało już u władz Izraela. Informuje o tym Artur Lompart z biura prasowego MSZ-u. W tej chwili policja izraelska prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Polska zwróciła się również do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy zdecydowanie obniżyć temperaturę dyskusji, jaka ma miejsce w obu państwach, gdyż obecny jej poziom nie sprzyja dialogowi, który proponujemy. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Tematem rozmowy była wczorajsza wypowiedź polskiego premiera podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Zapewniał tam, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Policjanci zatrzymali kobietę, która z 2-letnim synem trafiła do szpitala po pożarze ich domu w Śliwnicy, niedaleko Przemyśla. 35-latka ma usłyszeć zarzut zabójstwa chłopca. Matka z dzieckiem została przewieziona do szpitala wczoraj wieczorem. Chłopiec wkrótce zmarł, ale jak ustalono, nie z powodu wysokiej temperatury czy zatrucia dymem, lecz wskutek ran zadanych nożem. Matka dziecka, Brazylijka Andrea Cristina P., także miała rany cięte i kłute. Według śledczych zadała je sobie sama. Kobieta została zatrzymana, mówi rzeczniczka Przemyskiej Prokuratury Okręgowej Marta Pętkowska. Prokurator zdecydował o zatrzymaniu 35-letniej kobiety pod kątem ogłoszenia jej zarzutu zabójstwa. Na jutro prokuratura zaplanowała sekcję zwłok 2-latka. Kilka tysięcy osób przeszło w Kijowie w marszu zwolenników byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Uczestnicy marszu domagali się impeachmentu prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Domagamy się natychmiastowej dymisji prezydenta. Po przedterminowych wyborach prezydenckich przeprowadzimy wybory parlamentarne. Wybierzemy parlament przejściowy na jeden rok. Wejdzie do niego 300 osób, które przyjmą konieczne ustawy i zmiany w konstytucji. Ogłoszono w rezolucji, którą odczytano. W dokumencie poinformowano też o utworzeniu komitetów sprzeciwu obywatelskiego. Saakaszwili, który w ubiegły poniedziałek został wydalony z Ukrainy do Polski, znajduje się obecnie w Europie Zachodniej. Powiedział podczas łącza telewizyjnego do uczestników marszu, że niebawem zostanie przedstawiony kandydat na stanowisko prezydenta. Michail Saakaszwili otrzymał obywatelstwo Ukrainy w 2015 roku. Był szefem administracji obwodowej w Odessie. Zrezygnował ze stanowiska rok później, oskarżając Poroszenkę o wspieranie klanów korupcyjnych, a założył na Ukrainie partię, która domaga się wcześniejszych wyborów parlamentarnych i nawołuje do impeachmentu Poroszenki. Są młodzi i zakochani w gitarowym brzmieniu. 40 osób próbuje swoich sił w międzynarodowym konkursie gitarowym imienia Czesława Droździewicza. W Krynicy Zdroju rozpoczął się dziś pierwszy etap przesłuchań. Rywalizacja odbywa się w 2 kategoriach wiekowych, do 18 i 25 lat. W programie obowiązkowym są utwory kompozytorów południowoamerykańskich. Uczestnicy wykonują także wybrane przez siebie kompozycje. Przyjechałem tu, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, żeby pokazać, co potrafię. To jest bardzo duże wyzwanie. Najważniejsze jest to, co przekażemy słuchaczowi. Marek Nosal, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, przewodniczący jury konkursowego. Jury ocenia zaawansowanie techniczne, umiejętność gry na instrumencie, jak i wizję interpretacyjną, osobowość artystyczną, wszelkie kategorie prawdy i piękna, które w sztuce obowiązują. Od razu, jak usłyszałem po raz pierwszy gitarę tak na żywo, to zakochałem się po prostu w jej brzmieniu. Takie bardzo kojące dla serca właśnie. Takie poetyckie bardzo. I do dzisiaj chyba to trwa. To jest dla mnie wyjątkowy instrument. To przede wszystkim emocje. Uczestnicy konkursu pochodzą z Polski i z zagranicy, w tym z Czech, Ukrainy i Portugalii. Ocenia ich międzynarodowe jury. Konkurs potrwa do piątku. A na naszej antenie więcej muzyki już po 19:00.

Kolejne piosenka ma na imię Sky is Falling i jest o tym, że Sky is Falling. Również prosto i rozrywkowo. Yeah. The sky is falling and my body is falling and everyone I know, everyone. Thank you. wasting, wasting all I see. Kolejna piosenka ma na imię Sacrifice i jest balladą miłosną o niepowinności narodzin.